Autopromocja. Początek wakacji tuż, tuż. Czy plany wyjazdowe już gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkobranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko w niedzielę od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, let's go. Witam Państwa, program trzeci Polskiego Radia, Marek Wiernik przy mikrofonie. No i będę Państwu grał, będę do Państwa przemawiał do północy, no bo to jest, jak zwykle, tu nic się nie zmieniło, to jest najlepsza pora na rock and rolla. Nie ma futbolu, nie ma siatki, tenisa, skupiamy się na klasyce rock and rolla, ale też pojawią się niespodzianki, trochę nowości, no i w ramach wspierania polskiej muzyki nasze grupy jeszcze nie do końca spopularyzowane. Na początek gorący pocałunek, no bo będzie Kiss, All for the Glory. tak pytają państwo, kto w takim razie z tych gigantów pojawi się do północy, no to tak przynajmniej kilka nazw czy nazwisk teraz państwu wymienię. Będzie Primus, będzie Queens of the Stone Age na przykład, New Model Army, Vista Chino, Slash z Beth Hart, John Fogerty, który objeżdża w tej chwili świat w znakomitej formie, Pussifer, Limp Bizkit, no i jeszcze cała masa innych wykonawców przed nami. White Snake. No i tak sobie pomyślałem i przypomniałem o płycie sprzed lat już ilu? 12? Płyta Forevermore. To w ogóle zespół Whitesnake warto przypomnieć, bo w 90 roku skończyła się ta pierwsza historia grupy, potem długa przerwa, 12-letnia, no i zespół cały czas w akcji. David Coverdale na tej płycie Forevermore i poza tym, no bo to takie może medialnie nazwiska nie za bardzo znane. Doug Aldrich na gitarze, również na gitarze Reb Beach, Michael Devin na basie i Brian Tishy za bębnami. No i świetny utwór. Steal Your Heart Away, Whitesnake. I'm klasyka według wiernika w trójce. No i co, dobrze słucha się tego starego bandu. Whitesnake nam się przypomniał z Davidem Coverdale'em w roli głównej na wokalu. No i teraz nasi w ramach wspierania polskiej rockowej twórczości. Na tym też polega ta audycja, że jest sporo klasyki, ale pojawiają się też nasze zespoły, bądź debiutujące, bądź dopiero na starcie będące. I teraz Tent. To jest ciekawa formacja warszawska, trio. Emil, Kuba, który grał w Zwidach, Janek, który grał w The Saturday Tea. Zespół 5 mniej więcej lat temu zaczął grać, wydał wtedy epkę, no ale teraz doczekał się pełnometrażowego albumu. Tytuł Długa Noc, Blady Świt, tak nazywa się cała płyta. Moją uwagę zwrócił tytułem też, bo tytuł intrygujący. Urodziłem się, by skonać na parkiecie. W trójce grupa Tent. utworu nazywa się Tent. Rock'n'rollowo, nowofalowo, trochę psychedelicznie urodziłem się, by skonać na parkiecie. No to ja teraz Państwu zaproponuję może jakiś stary przebój. No to będzie kawerek oczywiście. Kiedyś Roy Orbison i to będzie Pretty Woman, tak jest. No ale teraz zwracam Państwa uwagę na artystę, który wykonał zupełnie z innego świata muzyki, z innego świata dźwięków. Kenny Wayne Shepherd, fantastyczny amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor z Luizjany. Cała masa płyt, ale od czasu do czasu właśnie bierze na warsztat sprawdzone utwory z historii muzyki rockowej, rock'n'rollowej, popowej. Pretty Woman za chwilę, a jeszcze może a propos kobiet, to wspomnę o tym, iż małżoną Kenny'ego jest niejaka Hannah Gibson. Tak, to jest córka Mela Gibsona. Jeszcze przy okazji sobie sprawdziłem. Szóstkę dzieci ta para posiada. No i dobrze. Kenny Wayne Shepherd w trójce teraz. Pretty Woman. Tak jest. No miodzik na uszy Pretty Woman wykonał, przypomniał nam Kenny Wayne Shepherd, wirtuoz gitary. No to skoro teraz czas przyszedł na wirtuozów, to może wirtuoz basu teraz nam się zaprezentuje. Od razu przypomina się i kojarzy się z tym określeniem wirtuoza basu Les Claypool. Dla mnie przynajmniej to była połowa lat 80. mniej więcej w Kalifornii powstał zespół Primus. Niezwykła grupa, zresztą działająca do dziś. Miała tam 3 lata przerwy, ale w tej chwili w składzie 3-osobowym grającej. Ja bym chciał Państwu przypomnieć fragment płyty, no niezwykłej wydaje mi się, o której warto mówić i przypominać, ten krążek z 99 roku. Antipop. No, Les Claypool to jest osobna historia, ale producenci tej płyty, bo i Tom Morello z Rage'ów, i Fred Durst, i Stuart Copeland, i Tom Waits, i jeszcze tam James Hetfield z Metallica się też pojawia. No niesamowita drużyna z zespołem Primus, a w utworze, który teraz Państwu zaprezentuję, to będzie utwór Mama Didn't Rise No Fool. Na gitarze zagra właśnie Tom Morello, grupa Primus. No, rewelacja. No, na basie Les Claypool, oczywiście mistrz tego instrumentu, jeszcze Tom Morello obok. Na gitarze on też wyprodukował ten utwór grupy Primus. Proszę Państwa, zawsze jestem wzruszony tą czujnością słuchaczy. To tak a propos Kennego Wayna Sheparda, bo ja wspomniałem o i zapowiedziałem utwór Pretty Woman i to rzeczywiście ten utwór poleciał, natomiast ta czujność słuchaczy, no Witek zareagował natychmiast. O, Pretty Woman to jest ten przebój Roya Orbisona. No a ta kompozycja, z którą przypomniał się Ken Wayne Shepherd, to kompozycja A.C. Williams. No to tak, ale super. I jedno Pretty Woman i drugie rewelacja. No to teraz coś nowego z tego miesiąca. Myślę o płycie Queens of the Stone Age, o tym nowym ósmym albumie, Times New Roman. Ja no już dobrych kilka razy przesłuchałem sobie to wydawnictwo i zawsze sobie stawiam różne tutaj kropeczki, krzyżyki i jak na razie na pierwszym miejscu z tego zestawu na wspomnianej płycie jest utwór What the People Say. No to podzielę się z Państwem właśnie tym utworem w trójce Queens of the Stone Age. Say, if you got enough, then go away. Oh, feels as if they grow like a Joshua Home, to z tej nowej płyty Queens of the Stone Age. Podoba mi się ten utwór, bo przyznam szczerze, na tę chwilę całą płytą aż tak bardzo zachwycony nie jestem. No ale może mi się to zmieni. Nasi będą Żyrardowa, to już zapewne Państwo wiedzą, chodzi o zespół Pull the Wire, grupa, która no, pozostając takim punkowym bandem z krwi i kości troszkę wychodzi poza te punkowe ramy. Ta nowa historia pisze się od dwóch mniej więcej lat od wydania płyty Życie to Western. Otrzymałem kilka dni temu nowe nagranie zespołu Pull the Wire. To będzie Temida. Temida jest ślepa, chore ma sumienie, nie mówi już nic. Temida jest ślepa, wymownie milczy, nie mówi już nic, nie mówi już nic. Temida jest ślepa. Czerwony wschód i gwiazdy na zachodzie, wojenny horyzont, znów na głodzie. Tajni agenci po każdej stronie budują poligon w twojej głowie. Pamiętaj, jeśli chcesz oddać życie, że prawda też miewa fałszywe oblicze. Pamiętaj, gdy odbierasz komuś życie, że prawda też miewa. ulicę. Rocka klasyka według Wiernika, różne oblicze rocka w tej audycji, no bo to jest najlepsza pora na rock and rolla. No właśnie, kolejna czerwcowa premiera, Noel Gallagher z High Flying Birds, tak się nazywa jego grupa. Od 13 prawie lat Noel prowadzi tę orkiestrę, 4 albumy nagrane, no i ten świeży czerwcowy nosi tytuł Council Skies. To co, zajrzyjmy do tego wydawnictwa. Open the door, see what you find. Noel Gallagher. Gallagher's High Flying Birds. Całe to towarzystwo reprezentuje tą niebieską część Manchesteru, bo to kibicują Manchesterowi City. No, w przeciwieństwie do prowadzącego tę audycję, który reprezentuje czerwoną część Manchesteru, czyli United. No, ja proszę bardzo, a gram Gallagherów i jednego i Liama i Noela i tak samo jak część, duża część państwa liczę na to, że się kiedyś bracia połączą i Oasis powróci. No na pewno nie powróci KS, no zespół legendarny, pionierski, jeśli chodzi o stonerowe granie. Ja bym chciał państwu przypomnieć teraz grupę Vista Chino. To jest zespół, w którym na wokalu John Garcia, tak jak w KS-ie, i Brian Bierk, Nicole Vieri, Bruno Fivery. Początkowo KS Lives do 2012 roku, potem trzeba było tę nazwę zmienić, różne w sądzie sprawy się toczyły. Vista Chino z pierwszej płyty Peace, teraz w utworze Barcelona. Klasyka według Wiernika, Nasi z Warszawy i rok od Irokeza w piosence Nie chcesz, no słychać wpływy Jarego, no ale panowie mieli ze sobą liczne kontakty i rok w utworze Nie chcesz.